Jeg vil danse step på gravene og sprede midnatssol. Jeg vil bryde kønskontrakterne og bære dit monopol. Jeg vil bære knipsker kostbar, jeg vil også være til fals. Jeg vil af med den fornemmelse, der snærer om min hals. Der er sukkerlyd fra scenen, jeg er fuld af stjernespind. Musikkens klokker ringer, mit private kors tog ind. Jeg vil ud og bygge broer, jeg har brændt så mange før. Jeg kan gå igennem, jeg kan sprænge hver en dør. Jeg kan tænde for tyfon og lægge arm med en vulkan. Jeg kan knuse barrikader, jeg er midnatspartisan. Jeg kan favne alle mennesker, jeg vil flyde ud i et. Med hver sin stemning omkring mig, og jeg går amok om lidt. De kommer her med roser, der er plads nok ved mit bryst. Kom til mig, hvis du har sår, jeg er fuld af gylden trøst. Jeg kan pynte op med ordspil, et muntert blomstersprog. Det er meningsløst, at jeg skal sidde stille i en krog. Jeg har været ned og ligge, men nu står jeg op igen. Jeg kan bare ikke vælge, hvor jeg helst skal give mig hen. Og når festen går i baglås, er jeg sidste mand af hus. Så går jeg hjem og pusser på i morgens sejrshus.